I aften og i nat bliver det mere skyet, men stort set tørt. Sidst på natten kommer der dog noget regn eller slud i de sydøstlige egne. Svag til frisk vind og temperaturer mellem 1 og 3 grader. I morgen tirsdag får det meste af Jylland tørt vejr med lidt eller nogen sol. I resten af landet starter dagen overskyet med slud eller tøsne i flere steder. Sidst på dagen skulle det dog klare lidt op igen. Temperaturen i morgen sniger sig op mellem 3 og 6 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Hvis du skulle prøve at beskrive, hvad en flot krop er, hvad vil du så sige? Altså sixpack og så biceps og mange muskler. Ja, sixpack, biceps og mange muskler. Det er ikke kun os voksne, der stiller os selv spørgsmålet om, hvordan vi får en flot krop og taber os i vægt. En tredjedel af danske børn i 13-årsalderen tænker ofte eller hele tiden på, om de vejer for meget og er utilfredse med deres krop. Lige om lidt, der snakker vi med en ungdomsforsker og en sundhedskonsulent om, hvor stort et problem det her er, og hvem der bærer ansvaret. Men i første omgang, der skal vi have taget temperaturen på curling. Det skal vi ikke, kan jeg se. Vi går videre. Kom så, Iverne, så vi får to. Ja, Rasmus Mark Pedersen, Radio 24/7's curling-reporter. Jeg lagde jo lige op til, at vi skulle snakke curling. Er du med os nu? Ja, men det er jeg. Jeg får det til at lyde som, du sidder langt væk. Du sidder måske 10 meter væk fra mig, ikke? Ja, det er sandt, hvis det kan gøre det. Men sagen er jo, at Rusland er jo nu kommet på 6-2 efter en katastrofal dansk start. Altså, det var, hvad der kunne forventes i en ende, hvor Rusland havde den sidste sten, og den kunne de let lægge ind midt i huset. Men Danmark har altså ikke stjålet point fra Rusland endnu. Det ser ikke skide godt ud, Arjen. Men altså, som du prøver hele tiden at afgøre kampen, ikke? Vi er i femte ende. Der er 10. Jeg har sagt, at vi taber 3 gange. Ja, det har du. Men der er altså blevet spillet 4 ender. Der er 6 ender endnu. Så det kan jo lige så godt nå. Hvis Rusland laver lige så katastrofalen fejl, som den Danmark lavede i anden ende, så kan vi rent faktisk også godt komme op og vinde. Der er jo en gang hver 4 år, at vi interesseres for curling, og det er, når der er vinter OL, og det er, fordi det er den eneste chance, vi har for at vinde. Og vi vundet en medalje i historien ved vinter OL, og det var 1998 med kvinderne, der sagde we, we, we. Vi snakker mere curling med dig senere på timen, Rasmus. Ja, og faktisk har vi jo også en af dem, der vandt i 98 med her senere. Så Dorte Holm, en af de gavede curlingister, det hedder det ikke, curlingkvinder, skal du interviewe. Fornemt. Og apropos curling, så snakker vi curlingbørn senere i timen, altså sådan nogle, der regerer i familien som konger og kontorchefer. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Nu skal vi snakke om unge og kropsidealer. En undersøgelse fra Børnerådet viser nemlig, at næsten en tredjedel af børn i 13-årsalderen ofte eller hele tiden tænker på, om de vejer for meget. Og det selvom statistikker fra Sundhedsstyrelsen viser, at kun 14% af de 11-15-årige er overvægtige. Og det gælder drengene. Tallet er faktisk lavere for pigerne, og sjovt nok, så er det primært pigerne, der er bekymret for, om de vejer for meget. Børnerådet mener, at ansvaret for at ændre de unges syn på deres krop ligger hos både forældre, skoler og medier. Velkommen til dig, Jens Christian Nielsen. Tak skal du have. Du er ungdomsforsker og lektor ved Aarhus Universitet og står bag undersøgelsen, når det er svært at være ung i Danmark. Den har inspireret Børnerådet til den her nye undersøgelse, jeg lige refererede til. Og din forskning viser også, at utilfredshed med kroppen fylder meget hos de unge, og at mistrivelsen hænger sammen med deres forhold til kroppen. Hvorfor fylder det her så meget blandt de unge? Det er jo svært at pege på en entydig forklaring, men når man kigger på det ungdomsliv, som de unge lever i dag, så er det jo et liv, hvor det gælder om at performe på rigtig mange planer. Det gælder det om i uddannelsessystemet, det gælder det også, når de er på nettet i sociale medier. Og der er der en meget stort fokus på, hvordan det er, deres krop ser ud, hvordan det er, de fremstiller sig over for andre. Og mediernes fokus på, hvad der er et godt ungdomsliv, fremstiller jo tit unge med, kan man sige, relativt pæne kroppe. Der gælder det om at have den slanke krop, om at have sixpack, og som kvinder om at se relativt slank ud. Vi har snakket med nogle børn i Nørrebrohallen, og det blev til en reportage, vi spillede i sidste time. Der spurgte vi dem, hvordan ser den flotte krop ud? Og så sagde de, jamen det er de kendte, der har de flotte kroppe, og de pegede på Beyoncé og Justin Bieber, og sagde, man kan ikke forestille sig en tyk dame gå på scenen og synge som Beyoncé. Hvor kommer det fra? Jamen, det kommer jo fra den verden, som de omgiver sig, fordi selvfølgelig er der undtagelser, man kan tage Adele, som så ikke er den tyndeste sangerinde. Ja, og dem, der har inspireret Beyoncé. Ja. Hvem er Aretha Franklin? Det er klart. Der er en del af de soul mamas, som også godt kunne fylde lidt i landskabet. Men når man kigger gængs på det, der så er mediebilledet for de unge, så er det jo tynde kroppe, som også fylder rigtig meget. Og der er også nogle skønhedsidealer, når de kigger på modeller, når de kigger omkring sig, hvor det gælder om hellere at være tynd, end at være tyk. Og så har vi også en sundhedsfremstilling, hvor vi har meget fokus på, at man hele tiden skal tage vare på sin krop. Nogle gange snakker jeg lidt spøgefuldt om en McDonald-ificering, og vi har den indre Chris McDonald, hvor vi alle sammen lige kunne tage sammen. Man kunne løbe en tur. Man kan hele tiden optimere sin krop. Man kan hele tiden gøre noget mere ved sin krop. Og det er svært at sige, hvornår skal det så stoppe? Hvornår har man gjort nok ved sin krop? Hvornår er den flot nok? Og nu vil jeg også byde velkommen til dig, Kasper Arnskov. Velkommen til. Jo, tak. Du er sundhedskonsulent i Halsnæs Kommune, og du mener, at vi som samfund har for meget fokus på vægt og udseende i sig selv. Hvad ligger der i det? Jamen, det er jo sådan, at når vi som moderne mennesker, eller i hvert fald danskere, tænker på et sundt menneske, så tænker vi på et slankt menneske. Altså, hvis man er slank, så er man sund. Så sit fokus er sådan på det ydre. Men jeg mener derimod, at man burde have mere fokus på sundhed og trivselsdelen af det. Fordi at jeg tror ikke nødvendigvis, at hvis man spørger slanke mennesker, at de er meget mere lykkelige og trives meget bedre end overvægtige mennesker. Ikke fordi, at man skal gå hen og være overvægtig, men at vi har lidt for meget fokus på udseendet, frem for det bare at være sund og have det godt. Kasper Palsnor, er det Kasper Palsnor? Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder det Jens Christian Nielsen. Er du enig i det? Jamen, jeg er enig i, at det er vigtigt at fokus på de unges trivsel på deres sundhed. Og det er så samtidig også der, hvor det er rigtig, rigtig svært, fordi nogle gange, når vi fokuserer med rette på deres sundhed, kan det også godt være med til at øge fokus på, at kroppen kommer i centrum. Så gør det på en måde, hvorpå at det ikke kun handler om måden, man ser ud på, men at det handler om velvære, det handler om at have det rart. Det er så der, hvor udfordringen er. Undersøgelsen fra Børnerådet viser, at børn, der er utilfredse med deres krop eller tænker meget på deres vægt, generelt trives dårligere end børn, der ser positivt på deres krop. Hvorfor er der den sammenhæng? Er det ikke muligt at være småbuttet og være 13 år og bare være super glad for sig selv? Hvad siger du, Kasper Arnskov? Jo, det kan det godt være, men når man så ser mediebilledet rundt omkring os, hvor man ser, at det er de her slanke mennesker, du siger, Beyoncé, Justin Bieber, som bliver glorificeret, så er det svært at være meget anderledes og så føle sig som en del af gamet, eller hvad man skal kalde det. Og hvis du tager reality-programmer, det er også forholdsvis pæne, slanke, unge mennesker, der er med der. Det er sjældent, man ser de buttede mennesker fremhævet i fjernsynet. I peger begge to meget på mediebilledet og nogle af de celebrity-stjerner, som de unge selv ser op til. Men hvad med forældrene? Jeg tænker, sundhed fylder jo meget i samfundet generelt. Hvis forældrene hele tiden er på kur og går op i den nyeste diæt, så smitter det vel også af, Kasper Arnskov? Det gør det i høj grad. Som ung og som barn, så spejler man sig i de voksne mennesker, man omgiver sig af. Så hvis man har nogle forældre, der konstant er med på den nyeste helsebølge, eller konstant snakker om vægt, eller bliver totalt fedt forskrækket, så bliver man det også som barn. Og det samme, hvis man nu går i klub eller i skole, og lærerne eller pædagogerne fokuserer ekstremt meget på vægttab og sundhed, så bliver man farvet af det, fordi det er der, man får sin viden fra. Jens Christian Nielsen, nu har vi snakket om medierne. Hvor mener du, at det primære ansvar ligger? Jamen, jeg mener ikke, at man kan pege sådan en. Jeg mener ikke, man kan pege en, der er en bestemt, der er ansvarlig for det. Det er klart, at medierne har også et ansvar for at tænke over, er der nu, har vi kun fokus på unge, smukke mennesker? Kan man måske som skuespiller faktisk også veje noget mere, når man fremstiller, hvordan et ungdomsliv ser ud? Noget af ansvaret ligger også i de institutioner, der omgiver de unge, skoler, uddannelsessteder og andre steder. Så ligger det også hos de unge selv. Og der må de voksne så også igen hjælpe med at sige, hvad er det for nogle fællesskaber, vi har? Hvor meget betyder udseende i de fællesskaber? Fordi nogle gange er det jo svært for de unge kun at være herre over det selv, fordi de også bliver påvirket af andre, og de vil godt tage ansvar for deres eget liv. Nogle gange handler skønhedsidealerne jo også, at man godt vil forsøge at fremstille sig selv på den bedst mulige måde, som alle voksne siger til dem, de skal. Kasper Arnskov, du sidder og nikker. Jamen, jeg er helt enig, at det er svært at pege et sted hen og ligge ansvaret der. Men jeg mener i hvert fald, at en stor del af ansvaret ligger hos samfundet. Og det er blandt jo også forældrene, som måske også bliver farvet af samfundet. Men som også er med til, hvad der bliver sat for dagen derhjemme. Og lige så vel lærerne i høj grad i skolen. at det kommer også an på, hvordan man ser på inklusion i skolen og på mobberi og den slags. Altså, hvis man lader de ting smutte igennem fingrene, jamen, så har lærerne i hvert fald også et ansvar. Man snakker jo nogle gange om flertalsmisforståelser, og den her undersøgelse, den viser, at børnene har et forvrænget billede af virkeligheden. Det er en meget mindre del af den danske befolkning, som reelt er overvægtige i forhold til, hvor mange der går og konstant er bekymrede og hele tiden tror, at de er unormale, fordi de ikke er tyndere, end de er. Hvad kan man gøre ved de her flertalsmisforståelser, som altså kan blive en selvopfyldende profeti og fylde ekstremt meget hos de unge? Hvad siger du, Jens Christian Nielsen? Jamen, det er klart, at man godt kan flytte noget hos de unge gennem faktisk at diskutere med dem, fortælle omkring, hvad er egentlig normal vægt, hvornår er det, at man for eksempel til session bliver udpeget som at være for tyk og falder fra. Altså, hvor er det egentlig vægtgrænserne, de ligger? Og så er der også noget, der handler om at diskutere med de unge, hvad er det for en fremstilling, der er af kroppe i medierne? Man kan også bare tage de unge piger, som hele gennem deres liv har leget med barbedukken, som jo over de sidste 40 år er blevet smallere og smallere. Så er der også noget med skønhedsidealer, der ændrer sig, som man også godt kan lære de unge noget om. Og den her undersøgelse, den viser også, at det især er pigerne, der er utilfredse med deres kroppe, selvom at det er drengene, der har størst problemer med overvægt, når det gælder, hvis man kigger på Sundhedsstyrelsens tal. Det virker mærkeligt. Hvor kommer det fra? Kasper Arnskov, skal vi starte med dig? Det kommer jo fra, altså blandt andet fra det mediebillede, som vi får ind. At hvis man ser på de kvinder, som er blevet eksponeret, for det første, så bliver kvinder eksponeret meget mere. Altså, hvis du tager forsiden af mandeblad, så er det en kvinde. Hvis du tager forsiden af kvindeblad, så er det en kvinde. Mm. Og det er altid meget, meget slanke kvinder. Så derfor har der været fokus på deres udseende vægt i længere tid. Men det begynder at komme lidt over mod drengene også nu, hvis du tager sådan en som Beckham med undertøjsreklamer og Cristiano Ronaldo på de nyeste undertøjsreklamer. Så kommer der også mere fokus på det. Men generelt har det været kvinder, hvor der har været fokus på, at de skulle være slanke. En overvægtig mand havde førhen pondus. Det har man aldrig hørt med kvinder. Nej. Og vi har faktisk undersøgt de her Cristiano Ronaldo-reklamer, som skal få os til at købe flere boxershorts. Mm. Altså de her store plakater, hvor han står med kun boxershorts på og viser sin sixpack. Hvilken alder de her boxershorts går ned til? De går faktisk helt ned til 4-årsalderen. Jens Christian Nielsen, kan man se en udvikling på det her område, at drengene i højere grad også føler et pres for at have den perfekte slanke krop? Jamen, det er helt tydeligt til stede hos drengene. Og det ser ud som om, det skifter der omkring 12-13 års alder, når de også begynder at være opmærksom på det andet køn, så småt nogle af dem gør. Der er stadig nogle af dem, der, hvor det går helt hen over hovedet på dem, og de er måske så mere vilde med Messi, end det er med Ronaldo, har det som deres ideal. Men der er også nogle af drengene, der får et klart billede af det med at skulle fremstille sig selv, fremstille sit eget køn. Det handler også om, hvordan man ser ud, og der ser de jo også idealerne blandt andet hos nogle af fodboldspillerne. Selv som en fodbolddreng i dag, kan man ikke lade være også lige at kigge lidt på, hvordan man ser ud, og hvad for noget tøj man går i. Lad os lige høre, hvad nogle af de her unge siger selv. Her der er det Mariam og Manal på 12 år, som fortæller om de mennesker, som de ser op til, når det gælder om at have en flot krop. Hvad er så en flot krop for jer, hvis I skulle sige det? Der er måske lidt slank i det. Altså ikke for tyk, men sådan nogen på tv. Hvad er det for nogen på tv? Modeller, der reklamerer for et eller andet. Og hvad siger du? Ja, sådan set det samme. Og hvorfor er det dem på tv og modellerne, der er flotte? Hvad er det, der gør dem flotte? Deres udseende, deres krop. Ja. Ja. Håret også. Og hvad, kan I prøve at sætte nogle flere ord på det? Altså, hvordan er det, de kroppe ser ud, som er flotte? Altså, de har ikke nogen deller. Deres huden er sådan helt glat, og ja, deres tænder er helt hvide, deres hår er rigtig langt, og det glimter, det skinner. Ja, og det er sådan noget meget pænt tøj, ikke bare sådan der noget, altså det er sådan der, lidt stramt og sådan noget, det gør det også lidt pænt sammen. Kunne I godt tænke jer at se sådan ud? Ja. Ja. Ja, sådan kunne pigerne godt tænke sig at se ud. Altså nogen, der virkelig kan have noget stramt, stramt tøj på, hvor det ser rigtig godt ud. Og der kommer jeg til at tænke på, at dem, der er modeller, som skal udstille det her tøj, de er jo ekstremt tynde. Altså det er vel også noget, man kan kigge på. Og Hens og Maurits, deres oversize-modeller, er også ret tynde. Kasper Arnskov, hvor meget betyder den slags? Jamen, det betyder ekstremt meget, fordi det er dem, der bliver fremhævet. Og udover at de er tynde i forvejen, så bliver de også kørt igennem Photoshop, inden de kommer på billeder. Men der er jo flere steder, blandt andet i Sydeuropa, snak om, at man vil indføre BMI-grænser for modeller, så de som minimum skal ligge inden for normalområdet. Altså, de kan stadig være meget tynde, men de skal i hvert fald have en normal vægt. Og så har Københavns Kommune jo lige snakket om, at man vil tilbyde sundhedstjek til alle modeller. Det er ikke skruet færdigt sammen endnu, men det kunne være en mulighed, fordi så kan man i hvert fald opspore dem, som er sygeligt tynde. Jens Christian Nielsen, hvor meget tror du, at den slags betyder, altså at indføre mindste BMI, når det gælder modeller? Det er klart, at hvad de unge oplever i mediebilledet, påvirker dem selvfølgelig også, men det gør det så sjældent en til en, så jeg tror, at det er et tiltag. Meget handler så også om at arbejde sammen med skole og uddannelsessteder om at drøfte de her ting med de unge. Noget af det, som handler omkring majoritetsforståelse, tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Hvordan undgår vi, at børn forsøger at leve op til nogle forskruede skønhedsidealer, og hvem har svaret? Hvad mener du? Du kan skrive ind på sms'en, den hedder 42 624 7. 42 624 7, og med mig i studiet her er Jens Christian Nielsen, lektor og ungdomsforsker ved Aarhus Universitet, og Kasper Arnskov, der er sundhedskonsulent. Vi tager en hurtig runde her til slut. Hvad kan man gøre ved det her problem, Kasper Arnskov, hvis du skal pege på 2-3 ting? Jamen altså, vi vil gerne have, at de unge børn skal være sunde. Så det, jeg mener, man bør fokusere på som samfund, det er at skabe nogle sunde strukturer og rammer, som gør det sunde valg til et let valg, og som gør, at de her børn har lyst til at være fysisk aktive, men det skal være sjovt. Det skal ikke være noget, man påtvinger dem. Og så et sted, hvor det er alting med måde, det er også okay at spise noget slik en gang imellem og sidde stille. Og Jens Christian Nielsen, hvis du var kombineret sundheds-, børne- og unge minister, hvor vil du så sætte ind? Jeg vil også sætte ind omkring trivsel. Jeg tror meget, det handler omkring de fællesskaber, de unge har. Hvis de unge har nogle gode fællesskaber i de skoler, de går på, i de uddannelsessammenhæng, de er i, de fritidssammenhæng, de er i, så behøver det ikke at være et problem. Og så kan man faktisk også meget lettere tage fat i de unge, der så har problemer med vægten eller med deres udseende. Tak, fordi I var med her i studiet. Jens Christian Nielsen, lektor og ungdomsforsker ved Aarhus Universitet og sundhedskonsulent Kasper Arnskov. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er 22 minutter over 5. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Mit navn er Aydin Suri, og i mine ørebøffer får jeg at vide, at der er sket noget helt vildt i curlingkampen mellem Danmark og Rusland. Det er herrerne, der spiller ved vinter-OL i russiske Sochi. Er det rigtigt, Rasmus Mark Pedersen, eller oversælger jeg den? Det er en lille oversælling, men okay. Det er sgu det danske comeback, der vi har været vidne til herude i regirummet. Danmark har scoret 3, fået 3 sten ind og scoret 3 point her i femte ende. Så efter femte ende, så står den kun 6-5 til Rusland. Rusland, der ellers var foran både 5-0 og 6-2. Så jeg siger ikke, at de er ved at vinde, men jeg siger bare, at de spiller ikke så katastrofalt, som de førhen har gjort, og de ser faktisk også ret skarpe ud nu. Og de skal jo vinde nu, ikke? Fordi de tabte i morges. Ja, altså, det er jo sådan, at de spiller mod alle, og de 4 bedste ud af de her, er det 8 eller 9 nationer, der er med, de kommer med, så de skal bare i den bedste halvdel. Så de skal vinde flere, end de taber. Vi følger den her kamp til dørs. Vi har omkring 35 minutter tilbage af Radio 24/7. Eftermiddag, og nu tager vi en tur forbi Schweiz. Schweizerne stemte i går ja til at begrænse indvandringen fra EU-lande ved en folkeafstemning. Det blev et snævert flertal på 50,3% for forslaget, så det er altså et splittet Schweiz, der var ved stemmeurnerne. Mathias Berlocher er journalist for Radio 24/7 i Schweiz, og han oplever en trykket stemning i landet i dag. I have a little bit of feeling that everybody is not looking into each other's eyes because those who were opposed to the initiative, they're angry and they don't want to look at people who voted for the initiative. Ifølge Mathias Berlocher er der generelt en lidt trykket stemning i Schweiz i dag. Dem, der har stemt imod forslaget, er vrede på dem, der har stemt for, og for dem er resultatet meget uventet. I think there's still some sort of embarrassment about the decision. And how do people talk about the results? You say they don't look each other in the eyes, but do they? What do they say? What do you hear? Well, from what I heard, people who are against the initiative, they are very angry because they didn't expect that. They were clinging to the hope that it wouldn't be enough, although there have been polls that indicated that it would be a tight race. And of course, there's glorious victory among those who have supported the initiative from the beginning. They are really happy and they are glad that we send a signal towards the political establishment that has to be something done about the problem that's really there, that's even agreed among the opponents of the initiative. Dem, der støttede forslaget fra begyndelsen, er glade for, at Schweiz nu sender et signal om, at der må gøres noget. For alle er enige om, at der er et problem, men man er uenige om, hvordan det skal løses. Handle them, but the main issue was about how to handle them. Do you know what their arguments, you know, for voting this? What are they afraid of? What is it that they fear? There's people who are afraid of foreigners. There's people who are upset because they don't find a job immediately, and they see that there's a lot of foreigners taking jobs. Maybe not the jobs they want, but there's foreigners, and that's upsetting to them. There's people who see. Nogle svejsere er bange for udlændinge, fordi de selv har problemer med at finde et job, og de føler, at udlændingene tager både job og boliger fra dem. Den nemme løsning var så at sige ja til dette forslag og droppe aftalen med EU. Og så må vi se, hvordan det kommer til at gå, forklarer Mathias Børlykker. Okay, so one-fourth of the Swiss population is immigrants, and you said a little bit about, like, overfilled trains and stuff. How is it noticed in the everyday sphere that so many people are immigrants in Switzerland? I think mostly you notice by the people you actually get in contact with, be it a salesperson, be it a waitress in the cafe that speaks not properly. Man lægger mest mærke til den store andel af udlændinge i Schweiz, når de folk, man møder, for eksempel, har en accent. Jeg ser ikke hver fjerde person, jeg møder, som en udlænding. Man lægger ikke mærke til, hvem der ikke har et schweizisk pas. Or you don't that much notice the Italians because they've been here for a long time mostly, or second generation Italians, and they're fairly assimilated. I don't perceive every fourth person I see as a foreigner. So there's a great amount of people who you wouldn't notice that they don't have a Swiss passport. How do people talk about the relation between Switzerland and the EU? Because that must be a little bit different now, maybe. No, it's not so much different than before, because to us the EU is always the large and big thing, and we've always been through all history, we've always been the small ones. So that's always in the back of our minds when we talk about EU or even our neighboring countries. They are far bigger than us and pose some kind of... Relationen mellem Schweiz og EU er, som den altid har været. En relation, hvor EU er den store og udgør en slags trussel for Schweiz. Mange schweizere er irriteret over, at EU skal blande sig i deres beslutning. Vi har ret til at træffe vores egne beslutninger, siger Mathias Børlykker. Why would you care? Because we have a right to make our own decisions, and we're a little bit disturbed by the angriness of the political reactions. There's so many foreign ministers from Luxembourg and Austria and everywhere that complain about our decision, and that's in some way offending to us because we'd like to make our own decisions. That's the main reason that we are not members of the EU, that we like to make our own decisions. And that's a little bit contradicting and a little bit counterproductive, because that way there won't be an amiable feeling between Switzerland or Swiss people and the EU. Og det anslås, at op mod 1 million EU-borgere i øjeblikket bor i Schweiz, mens ca. 400.000 schweizere bor i EU-lande. Mange af dem med dobbelt statsborgerskab. Det var Lise Højer, der havde talt med Mathias Børlykker, der er schweizer og bor i Bern. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken nærmer sig 17:30. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Mit navn er Aydin Sui. For lidt siden havde vi en ungdomsforsker og en sundhedskonsulent i studiet. De diskuterede, hvordan vi undgår, at børn forsøger at leve op til nogle forskruede skønhedsidealer, og hvem der har ansvaret for det. Det er på baggrund af en ny undersøgelse fra Børnerådet, der viser, at en tredjedel af danske børn i 13-årsalderen ofte eller hele tiden tænker på, om de vejer for meget. Mange af de her børn er utilfredse med deres kroppe. Sundhedsstyrelsens tal viser, at der er en stor kløft mellem børnenes forventninger til, hvordan den gode krop ser ud, og hvor tykke de er, og hvor mange tykke børn der egentlig er i Danmark. Det er omkring 10% af piger mellem 11 og 15 år, som bliver betegnet som overvægtige af Sundhedsstyrelsen, og 14% af drengene. Alligevel kan man se i den her undersøgelse, at det især er pigerne, der er bekymrede. Der er kommet nogle sms'er fra jer lyttere. Man kan forklare de unge, at skønhedsidealerne ikke er de eneste skønhedsidealer, man skal fokusere på, men virkelighedens idealer, som er lidt tykkere. Og det er lidt Victor From, som skrev ind. Hvis antallet af vægtbekymrede børn og unge svarer nogenlunde til antallet af overvægtige, er der intet mærkeligt i observationerne. Når næsten halvdelen af den voksne, danske voksne befolkning er overvægtige, er de unges bekymring reel og dybt fornuftig. Og det er jo en meget god pointe, at hvis forældrene alle sammen er overvægtige, eller bare halvdelen af dem, og forældrene konstant er på diæt og på nye kurer, så smitter det af på børnene. Du kan også give dit besyv med. Hvordan undgår vi, at børn forsøger at leve op til nogle forskruede skønhedsidealer, og hvem har ansvaret? For lidt siden, der hørte vi, at Danmark havde udlignet til 5-6 i curlingkampen mellem Danmark og Rusland i vinter-OL, som spilles i russiske Sochi. Vi stiller skarp på den kamp senere i timen, og så snakker vi også med en af dem, der var med til at vinde OL-sølv i vinter-OL i Nagano tilbage i 1998. Vi skal høre hende, hvordan det var at udbrede curlingsporten. Og det er på den anden side af et nyhedsoverblik, som du får nu. Klokken er 17.31. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Nødhjælpsorganisationen Syrisk Røde Halvmåne har i dag reddet endnu 300 civile syrere ud af den belejrede by Homs. Det oplyser de til Reuters. I går blev 600 civile evakueret af FN og Syrisk Røde Halvmåne fra det centrale Homs, hvor de har været fanget i midt i krigen i mere end et år. Evakueringerne er alle resultatet af fredsforhandlingerne, som fandt sted i forrige uge. I dag mødtes parterne igen for at indlede runde to i forhandlingerne. Og generalsekretær i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, håber på flere resultater, som kan sikre nødhjælp til de hårdest ramte områder. Der taler om en voldsom og det er et følelse. Og vi prøver lige igen. Det forhold, at parterne snakker sammen, det forhold, at der bliver lidt nemmere adgang for os inde i Syrien, er et tegn på, at tingene rykker sig en lille bitte smule, men jeg forventer ingen mirakler. Jeg forventer, at det her kommer til at tage rigtig lang tid. Ifølge Dansk Røde Kors er 250.000 civile syrere lukket ind af krigen og står uden forsyninger. Det kan være en fordel for SF. Formandskandidaten Pia Olsen Dyhr, at den ukendte SF'er fra Vejle, Peter Andersen, i dag besluttede sig for at stille op til formandsposten. Det vurderer Hans Engel, der er politisk kommentator på Ekstrabladet, som peger på, at den nye kandidat uafværligt vil være med til at skabe en debat. Det er ikke helt den samme kvalificerede debat, som hvis det var en af de tunge folketingsmedlemmer, en af venstrefløjens mere markante profiler, der stillede op. Men under andre omstændigheder, så får SF jo altså hermed en debat om den politiske linje, og det bliver ikke, må vi regne med, hvis han altså overhovedet får stemmer til at stille op. Men så må vi regne med, at så bliver det ikke bare Pia Olsen Dyhr, der kors, men at der kommer altså også til at være en debat om, på hvilket politisk grundlag hun så bliver valgt. Og det mener jeg faktisk er en fordel for hende. Den nye SF-kandidat, der er 24 år og lærerstuderende, skal i første omgang inden på torsdag hente 100 såkaldte stillere, altså støtter internt i partiet. Den finder Peter Andersen dog ikke i den lokale partiforening i Vejle. Her støtter man ikke hans kandidatur, siger næstformand Bo Jensen. Og SF's nye formand skal vælges på et ekstraordinært landsmøde den 1. og 2. marts i Kolding. EU's udenrigsministre har i dag besluttet at række en hånd ud mod Cuba i håbet om at etablere et tættere bånd til den kommunistiske østat. Siden 2008 har de diplomatiske forbindelser til Cuba været lagt på is, men i dag gav de 28 udenrigsministre altså grønt lys til at indlede samtaler med landet igen. Målet er blandt andet at fremme samhandel, investeringer og få en dialog om udvikling og især om menneskerettigheder i Cuba. DR's kulturdirektør Morten Hesseldal bliver ny teaterchef for Det Kongelige Teater. For for den nye teaterchef handler det om at forene det økonomiske med det kunstneriske, siger han. Jeg tror, det er vigtigt, at når man sidder i sådan en stilling her, så skal man både kunne håndtere det økonomiske og det administrative, men man skal også have en dyb forståelse for de kunstneriske processer. Og som du måske hørte i 24/7 eftermiddag, så spiller de danske curlingherrer netop nu mod Rusland. Og efter en meget skidt start, så har Danmark nu reduceret til en stilling på 6-5 til Rusland, så der er håb endnu. Og så snupper vi et kig på vejret. I aften og i nat bliver det mere skyet, men stort set tørt. Sidst på natten kommer der dog noget regn eller slud i de sydøstlige egne. Svag til frisk vind og temperaturer mellem 1 og 3 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Klokken er 25 minutter i 6. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Mit navn er Aydin Sui. De danske aktiemarkeder lukkede for en halv time siden. Velkommen til dig, Kasper Schrøder fra Berlingske Tidende. Berlingske tak. Business. Ja, begge dele. Tak. Hvordan er det endt? Det er endt i et plus på 0,8% til det, der hedder C20 Cap-indekset. Det betyder, at de danske aktier er kommet så godt og grundigt oven på det her lidt frem og tilbage, og uroen, der har været i starten af året, de er lukket i rekordniveau i dagens handel i København. Der er sådan set ikke den store forkromede forklaring på, hvorfor det nu er, at vi er i rekordniveau igen. Men der er nok sådan en markedspsykologi, der er vendt om her i løbet af den seneste uges tid, hvor at de generelle vurderinger af situationen i verdensøkonomien er vendt til det mere positive. Altså man har sagt, at det kan godt være, at det amerikanske arbejdsmarked udvikler sig lidt langsommere end ellers. Men det har også været en hård vinter, og så er der ikke så mange bygningsarbejdere derude, der får ansættelse, fordi der er frost, og man kan ikke arbejde i det vejr. Det koster lidt på arbejdsmarkedet, så der er sådan en masse gode forklaringer på, at tingene ikke går så hurtigt, og det stiller man sig nogenlunde tilfreds med. Men det er en god ting, at forventningerne til økonomien, de afspejler sig på aktiemarkedet. Forventningerne betyder noget for, om vi kan forvente lavkonjunkturen. Hvem er det, der hiver aktierne opad herhjemme? Hvem skiller sig ud? I en aktie som Carlsberg, bryggeriaktien, er lukket øverst i det danske aktieindeks med et plus på 2,1%. Det er selvfølgelig dejligt for Carlsberg og deres aktionærer, der er tiltro på fremtiden og der er fremgang i aktiekursen. Men det er sådan set også et mere generelt fornuftigt tegn på, hvad det er for et marked, vi befinder os i. Fordi Carlsberg befinder sig i kategorien af det, der hedder sådan vækstfølsomme aktier. Nogle vil kalde det risikoaktier. Det er den slags aktier, som er ret afhængige af, at det går godt i verdensøkonomien. Hvis man tager sådan noget som Novo Nordisk, der laver insulinprodukter. Altså insulin har diabetikere stadig brug for, selvom at verdensøkonomien går ned. Derfor er deres salg ikke så sårbart over for, at konjunkturerne de pludselig svinger. Øl, det er altså noget, der er lidt lettere at skære ned på i forhold til at man i hvert fald købe nogle billigere nogen, ikke? I forhold til den økonomiske situation. Så derfor er det et ret godt tegn, at investorerne har mod på at sætte penge i Carlsberg-aktien, for det betyder jo, at de tror på, at der er en eller anden verdensøkonomisk fremgang derude. Der bliver snakket om Lego i de her dage også. Og vi har tidligere i programmet også snakket om den her nye Lego-film, som spiller i landets biografer. Men i dag der kom en af Legos konkurrenter faktisk med et nyt regnskab, det amerikanske Hasbro. Hvordan går det med dem? Ja, det er dem, der laver et væld af forskellige legetøjsprodukter. De laver Transformers-dukker, de laver My Little Pony, de laver Matador-spil, Monopoly-spil. De laver de her Furby-dukker, som er blevet en rigtig, rigtig stor ting. Jeg har fået sådan en renaissance over det seneste års tid ud på legetøjsmarkedet. Deres aktie stiger kraftigt. De er et amerikansk børsnoteret selskab. Aktien ligger omkring 5% oppe. De har lige landet det her regnskab. De har solgt for 22 milliarder kroner legetøjstingester rundt omkring i verden i 2013, viser det. De ligger i forhold til Lego sådan og kæmper lidt på anden pladsen om at være den anden største legetøjsproducent i verden. Vi har ikke Legos helårstal, så vi kan ikke sammenligne Legos salg med Hasbros salg. Men ved halvårstallene tilbage i august, der var Lego altså den største producent. Og noget af det, der er lidt interessant, det er, at det er lidt de samme kategorier, som man går frem indenfor. Hvad vil det sige? Hvad er det for nogle kategorier? Jamen, nogle af de rigtig vigtige kategorier på legetøjsmarkedet lige nu, det er blandt andet pigemarkedet, og det er markedet i Asien. Altså det her med at få solgt en masse legetøjsprodukter til piger, det har været et lidt uopdyrket marked. Lego har jo gjort det med Lego Friends-serien, som er målrettet til piger. De har meget, meget stor succes med det produkt. Og når man ser på Hasbros regnskab, så er det også især salget af legetøj til piger, der går meget kraftigt frem. Det er blandt andet den her Furby-dukke. For dem, der ikke måtte vide det, så er det en lille lønne-dukke, der faktisk har eksisteret i mange år. Den kan snakke, og den kan lære og sige forskellige ting. Men det nye, man har gjort, det er, at man har kodet den sammen med en iPad-app selvfølgelig, som man nu har sådan et ret kompliceret produkt, der minder om de her Tamagotchi'er, man skal gøre alle mulige ting med dem hele tiden. De snakker hele tiden til en og kræver en så opmærksomhed. Det er altså et meget stort hit på legetøjsmarkedet, og det er også især i pigekategorien, at det har sin tiltrækker kunder, altså. Det er virkelig farver og nye verden. Det er farver og nye verden. Men det er jo også interessant at se, at det er sammenkodning af et relativt gammeldags legetøjsprodukt, altså en dukke, altså det er jo reelt det er, den kan sige noget, den kan snakke noget, kodet sammen med et digitalt produkt, for det er jo der, at de traditionelle legetøjsproducenter har presset for tiden. Det her med, at børnene bruger mere og mere tid på en iPad og på en computer, på nettet forskellige steder. De konkurrerer om børnenes tid. Har børnene overhovedet tid til at lege med dukker længere nu, hvor de har fået en iPad at lege med? Det er den slags ting, som sådan nogle som Hasbro og Lego er oppe imod, og det er derfor, det er interessant at se den her tendens i regnskabet, hvor man har succes med at blande de to ting. Tak til dig, Kasper Schrøder fra Berlingske Business. Kom så, Iverne, så vi får to. Ja, sådan lød det tilbage i 1998, hvor Danmark fik sin første og eneste medalje ved et vinter-OL. 600.000 seere stod tidligt op en weekendmorgen for at se dig, Dorte Holm, i fjernsynet. Velkommen til. Tak skal du have. Dorte, du var med til at vinde VM-sølv i Nagano i 1998. Hvordan var det? Jamen, det var jo en kæmpe stor oplevelse, og man er jo rigtig pavestolt af at have den indtil videre eneste vinter-OL-medalje i Danmark. Så det har været en rigtig god oplevelse. Curling er jo ikke sådan en kæmpe folkesport, men I var med til at få udbredt kendskabet til curling. Hvordan var det at udbrede sporten? Jamen, det var da også rart. Altså noget, vi brugte jo rigtig meget tid på det. Vi synes jo, det var en spændende sport, og brugte rigtig meget tid på træning og konkurrencer. Og der var jo ikke rigtig nogen, der havde kendskab til det, inden vi tog afsted. Så det var fantastisk, at der var andre, der fik øjnene op for det og kunne se, at det kunne da også godt være lidt spændende og fandt ud af, hvad det gik ud på, så det synes jeg var dejligt. Du har været med i dansk curling frem til OL i Torino i 2006. Hvordan har curling udviklet sig, siden du fik sølv tilbage i 98? Jamen, jeg synes sådan lige, hvad jeg ser på holdene, at det er blevet en smule mere professionelt, eller de er blevet mere elitesportsagtige. Altså, der er meget mere omkring det med noget fysisk træning, og jeg ved, der er noget arbejde med noget mental træning osv. Og det er der noget, der er sket her på de sidste i hvert fald 10 år. Så det synes jeg er rigtig godt for sporten. Igen også, det er blevet mere en elitesport, end det har været tidligere. Og det er som sagt den eneste medalje, Danmark nogensinde har fået ved et vinter-OL, og det spås, at curling endnu en gang er vores bedste chance for en medalje her i år i russiske Sochi. Lad os lige prøve at se på de hold, vi har afsted til OL i år. Ja. Kvinderne, de lagde ud med at tabe til værtsnationen Rusland med 5-4 i en utrolig svingende kamp. Hvilke muligheder har de for medaljer? Jamen altså, man kan sige, at de skal spille alle mod alle. Jeg tror, det er 10 hold, så der er lang, lang, lang vej igen. De har da chancen for medalje, men det er en hård kamp, så man skal have en rigtig god uge, og man skal også have en lille smule held ved at våge påstå, så tror jeg, at chancen er der, men ellers vil jeg sige, at en top 5-6 placering vil være et meget godt bud. Der er lidt op til medaljerne. Altså, chancen er der. Alt kan ske. Hvis man kommer godt igennem grundspillet og kommer ud i semifinalerne, jamen, så kan alt ske. Selv de gode hold kan jo sagtens tabe nogle kampe hist og pist. Lad os kigge på mændene. Ja. De fik heller ikke en drømmestart. De tabte 7-4 til Kina i dag, og lige nu er de i gang med kampen mod Rusland. Hvordan vurderer du deres chancer? Jamen, de har gode chancer også. Altså, det er nogle seriøse unge mennesker, kan man sige, og de har fået medaljer med nogle mesterskaber her tidligere, så jeg tror sagtens også, de kan have en top 5-placering ved at kunne jeg godt byde dem. Og igen også, hvis de kommer godt igennem grundspillet, så tror jeg da også helt klart, der er stort potentiale for medaljer. Og Dorte, men de skal spille rigtig godt. Ja, Og Dorte Holm, hvis du bliver hængende, så stiller jeg videre til min kollega Rasmus Mark Pedersen, som faktisk følger kampen mellem Danmark og Rusland for at få en status på, hvordan det går. Er du med os, Rasmus? Det er i hvert fald. Hvordan ser det ud? Jamen, vi er i syvende ende lige i øjeblikket, og resultatet efter sjette ende er altså, at Rusland lige fik et enkelt point mere. Rusland nu op på 7-5. Det er i virkeligheden ikke så katastrofalt, fordi det var Rusland, der havde sidste sten der, og Danmark gjorde virkelig, hvad de kunne for at afgrænse russernes muligheder for at få flere point. Så nu er det så danskerne, der har sidste sten i den her ende, og der er det jo så tricket at score mere end den ene, man i gåseøjne kan være relativt sikker på det sidste. Det kan man jo så i virkeligheden ikke, men det er sådan typisk, det går. Hvis man scorer mere end én sten i den ende, som hvor man har sidste sten, så er man et rigtig godt udgangspunkt. Og det er jo så det, vi håber, at danskerne kan gøre her i syvende ende, efter en fuldstændig katastrofal start, hvor de jo så har kæmpet sig tilbage. Men hvad står den 7-5? 7-5 til Rusland, ja. Og ting kan ændre sig på ingen tid i curling, det er det, du siger. Jamen, jeg siger jo bare, at de var bagud 5-0 efter to ender, og så har de stille og roligt trukket op og fik blandt andet en fantastisk femte ende, hvor at de kommer op med 3 og reduceret til 6-5. Så det her, det er ikke umuligt på nogen som helst måde, og de ser meget mere koncentreret ud nu, end de var i starten. Dorte Holm, du var jo selv med til at vinde OL-sølv i 1998, og Rasmus Mark Pedersen, han lader jo bare som om, han ved noget om curling her. Hvis man spørger en kender som dig, 7-5, kan man vende det? Ja, det kan man sagtens. Altså, nu har jeg lige siddet og kigget lidt med også, og de har lige haft en rigtig god ende, hvor de har taget 3 point. Altså, sådan skal de jo bare have igen, jamen så er det jo foran lige pludselig, så det kan sagtens vende. Der er masser af tid endnu. Kan du ikke fortælle mig, hvad der er fedt ved curling? Altså, sådan nogen som mig, der ikke kender noget til sporten. Jamen, det der er fedt, det er, eller det jeg synes er fedt, det er jo en holdsport, og så samtidig med, at man har sine egne opgaver, så man skal præstere på egen hånd samtidig. Og så er der taktik i det, altså. Der er ikke nogen kampe, der er ens, og jamen altså, det handler om at få det hele til at spille, og det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Du fortalte, at der er sket noget, siden du vandt sølv ved vinterlejene i Nagano i 1998. Blandt andet arbejder spillerne meget mere med det mentale og det fysiske. Ja. Hvad kræver det af fysik at gå til curling? Altså nu er det mig, der er fordomsfuld, men jeg tænker, får man overhovedet sved på panden ved at spille curling? Altså jeg vil sige, at jo bedre kondition jo er, jo bedre koncentration har du også. Og en curlingkamp varer 2,5-3 timer, så der kan man godt regne ud, hvis man er i god form der, jamen så har man hovedet koldt i alle 3 timer. Plus også, at jamen, det der med feje, altså man lægger man altså nogle kræfter i, og så skal du feje ned langs banen i 15 sekunder, så kommer du tilbage, og så er din tur til at spille bagefter, så skal du altså have pulsen ned. Så jeg vil sige, at en god grundform, det er rigtig vigtigt i curling. Og det er, når man fejer, at den, der sådan har kastet stenen, laver lyde. Hvad er det, man fortæller med de lyde? Det er 1998, der gik alle jo rundt og sagde, wee, wee, jeg ved ikke, hvad der bliver råbt nu. Jamen, jeg tror, de råber yep eller noget af den stil. Men det er jo bare, at man prøver at opmuntre fejerne til at feje. Og fejningen er jo vigtigt, fordi især i herrekøling, der kan du få stenen til at køre en meter eller to længere, hvis du fejer rigtig intensivt. Og i damekøling kan du også få den til at køre længere. Altså, man opmuntrer spillerne til at virkelig lægge kræfterne i. Altså, så mændene, de fejer hårdere? Jeg vil sige, der er lidt mere råstyrke hos mændene, end der er hos pigerne, men altså, pigerne kan også sagtens trække den i et godt stykke. Mændene er bare lidt større fysisk og lidt stærkere. Dorte Holm, her til slut, tror du, vi hiver en medalje hjem? Jamen, det håber jeg da. Det kunne da være så fantastisk, og igen også for sporten af. Det er jo ikke en kæmpe stor sport i Danmark. Den har det jo med bare at poppe op der hver fjerde år, men det kunne da være fantastisk med lidt flere spillere og lidt større konkurrencer hjemme. Ja, det tænker jeg netop også. Altså, folk interesserer sig for curling en gang hvert fjerde år, og det når der er vinter OL, fordi det er den eneste chance, vi har for at få medaljen nærmest. Altså, hvordan har du det med det som entusiast? Er det ikke sådan lidt dobbeltmoralsk, at vi er fuldstændig ligeglade i fire år, og lige pludselig så skal vi alle sammen høre om curling? Jo, det er lidt trist, altså, fordi der bliver spillet europamesterskaber og verdensmester hver evig eneste år, hvor holdene også rimelig tit kommer ind med medaljer. Og det er der jo ikke ret meget mange, der ved, tror jeg. Og det er jo også super flotte resultater. Så jeg vil da ønske, at der var en lille smule mere opmærksomhed på det. Men igen, en kamp bare 3 timer. Det tager alligevel lidt tid at sidde og kigge på en grønkamp i fjernsynet. Dorte Holm, OL-sølvvinder ved OL i Nagano i 1998. Tak, fordi du var med her og gjorde os klogere på curling og danskernes medaljechancer. Det var lidt. I dag i Millionærklubben. Jeg skal ikke læse særlig mange historier om biotech-selskaber for at se, at kirkegården der, ikke? Den er altså fuldstændig overfyldt med den type projekter. Det er lidt det samme, som det der folk siger med, at når hvis man sætter sig ind i taxaen, og taxachaufføren begynder at anbefale en sådan specifikke aktier, eller sige, nu er guld, nu er det rigtig godt tidspunkt, så skal man bare ud og blive lidt. ISS i sin nuværende form, med en gæld, der i hvert fald de seneste kvartalsregnskab ligger et størrelse om 4-5 gange deres driftsindtjening. Det er alt for risikabelt for investorer at være inde i sådan et selskab, så den skal i hvert fald ned under 2,5 gange driftsindtjeningen. Ja. Hvis man sidder og kigger på os her i Millionærklubben, så er jeg for eksempel introstyret. Min kone siger også introvert. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Klokken er 10 minutter i 6. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Vi har lige snakket om curling, altså sporten, og nu skal vi snakke om curlingbørn, som der fejrer og koster rundt med deres forældre. I de danske familier er det nemlig børnene, der regerer. De er ifølge eksperter blevet opdraget til at kunne gøre og sige, som det passer dem. Det skriver Berlingske i dag. Det skyldes den børneopdragelse, som forældre og pædagoger praktiserer. Og selvom man skal tale med sine børn, så skal de ikke inddrages i alt. Det mener Bent Hårgaard, der er psykolog og forfatter til bogen Curling Forældre og Servicebørn. Der er ikke noget galt i, at man snakker med sine børn. Det er det, man snakker med dem om. Og den tro, man har, eller tillid og tro, man har til, at børn kan tage stilling til mange af de problemer, som faktisk burde være forbudt for børn. Nemlig for eksempel nærmest, hvordan de skal opdrages, og hvilke rettigheder de har og sådan noget. Vi har gjort børn kompetente. Altså, man bliver jo ikke kompetent af at have kompetencer. Kompetencer, det er sådan nogle evner, man har. Hvad tror du, konsekvensen bliver på længere sigt af denne her form for opdragelse? Ja, så nu på længere sigt, den bog, som I refererer til, Curlingforældres Servicebørn, den skrev jeg jo for 10 år siden, ikke? Eller 4 år siden. Altså, fænomenet har jo været kendt siden 70'erne, så vi ved godt noget om, hvad det er, der sker. Det er jo mere og mere fremherskende, for eksempel, at børn bliver, at unge mennesker bliver ført hen, bliver fuldt hen i gymnasiet, når de skal starte der på første dag i gymnasiet, ligesom første dag i børnehaven. Bliver fuldt ind på universitetet. Der er masser af eksempler på, at forældre skriver deres teenagers ansøgninger, og når de så kommer til samtale, så falder de fuldstændig igennem. Altså, man kommer til, sagt på en anden måde, jeg tror, jo mere man hjælper sine børn, jo mere hjælpeløse bliver de. Hvornår er det så, man kan begynde at argumentere og måske også forhandle med et barn? Jeg mener godt, man kan forhandle, men det skal være nogle ting, som børn kan forstå. Det er ikke det, at man ikke kan forhandle og inddrage børn. Jeg mener også, at opdragelse er inddragelse. Hvis man vil sine børn noget, så inddrager man dem der. Men det, der ser ud til at være kappet over, det er det der med, at vi tillægger dem evner til at kunne gå ind og være med til at forhandle om, hvornår de skal i seng, hvornår de vil have en blæ på, sågar har jeg hørt, og hvor de skal tage hen. At man inddrages i alt for mange ting. Og hvornår man skal gøre det, der er noget, der tyder på, at man skal faktisk kunne tænke lidt mere abstrakt. Og der ser det ud som om, at piger er lidt hurtigere end os andre. Og at det er noget, der sådan afhængig af det enkelte individ, altså kan finde sted omkring 7, 8, 9 års alderen. Det problemet er, at man starter alt for tidligt efter mine begreber og oplevelser. Og giver det, hvilken effekt giver det så senere i livet på at børn er blevet opdraget sådan? Ja, det ser jo ud som om, at de får sådan en omnipotent, altså opfattelse af, at jeg er centrum, at de får en oplevelse af, at det er dem, der skal bestemme det, de lært hjemmefra. Du skal ikke finde dig i noget. Det bliver jo nogle folk, som kan være meget svære at omgås, hvis de ikke lige får det sådan, som de vil have det. Ja, børn, de lærer alt for tidligt, at de skal inddrages i alt, og de kan koste rundt med deres forældre. Det fortalte Bent Hårgaard, psykolog og forfatter til bogen Curling Forældre og Servicebørn her. Jeg har sågar hørt om blebørn, der koster rundt med deres forældre. Jeg har selv en på 1,5 år, og jeg tænker, åh nej, er det sådan, det kommer til at gå? Men Puha, vi har også snakket med Eva Gulløv, der er lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, og hun kan ikke helt genkende det her billede af børn, der bestemmer alt. Det er jo godt at høre. Altså, det er rigtigt, vi opdrager vores børn til at være selvstændige og indgå i forhandling. Men derfra til, at man er asocial, eller man ikke har empati, eller ikke kan leve sig ind i andre mennesker, det kan jeg simpelthen ikke genkende. Altså, det her med, at forældre de inddrager deres børn i så mange beslutninger hver dag. Der bliver blandt andet nævnt nogle eksempler som, hvilket tøj vil du have på i dag, og hvem skal hente dig, hvad for noget mad vil du have. Er det ikke et udtryk for, at forældre måske ikke tør være forældre? Det kan jeg ikke se. Altså, det er et udtryk for, at forældre synes, at børn skal inddrages i de beslutninger, der vedrører børnene selv. Og det kan jeg ikke se, der er et problem i. Altså, man inddrager jo børnene der, hvor man synes, at det er relevant for dem, at de ved noget. Men hvorfor det er et problem, det forstår jeg ikke. Hvad er det så for nogle fordele, du ser ved den måde, vi opdrager børnene på i dag? Altså, man lægger jo meget vægt på i børneopdragelse i dag, at inddrage børn i beslutninger, som vedrører dem selv, og at høre deres meninger, og være mere jævnbyrdige i sin relation. Og det synes jeg ikke er det samme som, at man ikke tør tage autoriteten på sig som voksen. Altså, det er jo et svært emne, det her, men at generalisere om, hvordan folk opdrager sådan alment. Men generelt synes jeg, at forældre er ganske gode til at både tage ansvar for og inddrage på en mere jævnbyrdig måde. Og det, der sker, er at børn jo vendes til at kunne forhandle og tro på, at der bliver lyttet til dem. Og det synes jeg egentlig er en ret vigtig del af et demokratisk samfund, at man fra lille bliver hørt på. Selvfølgelig ved børn ikke noget som helst om demokrati, der så meget de ikke ved noget som helst. Men det er jo netop det, de skal lære i løbet af deres opvækst. Og en af måderne at lære det, er jo ikke bare at lære om det, men at lære det gennem erfaringen. Og ved at blive indgået i dialog med andre, lære at man løser konflikter gennem ord og ikke gennem vold. Det synes jeg sådan set er en ret vigtig del. Og det synes jeg er noget af det, forældre lægger vægt på ved at lære børn at forhandle. Jeg er simpelthen svært at se, hvad problemet er. Hvor mener du, grænsen så går for, hvad forældre skal inddrage børn i og give dem ansvar for? Jeg mener selvfølgelig, at der anliggender, som er for svære og for vanskelige til, at børn kan magte at forholde sig til dem. Og at forældre, som jo kender deres børn bedst, som regel godt er klar over, hvor den grænse er for, hvad vi kan inddrage børn i. Men så længe vi snakker om, hvad man skal have med på madpakke, og hvad man skal have på i børnehave eller i skole, eller andre ting, der vedrører barnets hverdagsliv, så er det svært at forstå, hvordan det kan være dårligt, at de selv har indflydelse på det. Det er jo trods alt dem, der kender deres hverdag allerbedst. Så den måde, børneopdragelsen har udviklet sig på, den mener du er helt rigtig? Altså, jeg mener, at alle tider har deres fokus på forskellige ting, og det er svært at sige, hvad der er bedst eller ikke er bedst, men jeg har svært ved at se, at der er et specielt problem i vores opdragelse i dag. Og jeg synes, i forhold til det samfund, vi har, hvor vi forventer, at mennesker går ind og deltager i en offentlig debat, så synes jeg, det er ret fint, at vi lægger så meget vægt på at lære børn at forhandle og løse konflikter. Og det sagde Eva Gulløv, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, fra curlingbørn til curling, altså rigtig curling, sport. Rasmus Mark Pedersen, Radio 24/7's curlingreporter. Hvordan går det ved OL i Sochi? Vi er stadig i den syvende ende, og den tager altså frygtelig lang tid, og det er, fordi der har været flere timeouts undervejs. Det er som en vipserede inde omkring midten af huset. Der ligger en masse danske sten, og det har russerne altså haft problemer med, hvordan i alverden skal de få de danske sten ud derfra. Og samtidig har danskerne også problemer med, at der lige er en russisk sten, der sned sig ind. Så to sten igen til hver. Danskerne har sidste sten, men det ser godt ud, hvis ikke de her bare bliver fuldstændig faret ud af huset, og der så bare kan lige lagt en enkelt en. Hvad står den i den her herre curling-kamp? Den står 7-5 til Rusland, som den har gjort hele tiden, og eller ikke hele tiden, men som den har gjort siden sidste ende. Oha, spændende. De sidste to minutter af dagens Radio 24/7 eftermiddag, dem bruger vi i selskab med dig, Anders Christiansen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er vært på AK24/7, vores kulturprogram. Hvad det skal I op med i dag? Jamen, dels så skal vi se på Woody Allen. Han er jo kommet noget af et stormvejr. Udover de der zoodirektører ude i Zoologisk Have i København, så er han måske den mest forhatte mand på internettet i øjeblikket. Og det er jo fordi, der er en gammel sag, der er dukket op. En sag, der er helt tilbage fra 92, om at han skulle have misbrugt en af hans og Mia Farrows adoptivbørn, som var 7 år på det tidspunkt. Og der bliver sagt rigtig meget, og der er rigtig mange, der har en mening, men der er faktisk rigtig få, der egentlig ved, hvad det er, det handler om, og hvad der egentlig er sket. Og vi prøver sådan lige at afdække det lidt, finde ud af, hvad op og ned. Hvad gør I? Jamen, vi har selvfølgelig læst en masse, og vi får en fyr ind, der hedder Claus Christensen, han er redaktør på det filmmagasin, der hedder Echo, som også ved meget, og som faktisk mener, at Woody Allen, han er udsat for en regulær hets, både i udlandet, men også sandelig også af danskere herhjemme, som dømmer ham på forhånd. Det er svært at finde hoved og hale i den her sag. Han bliver fordømt på de sociale medier, men der er rigtig mange filmelskere, som også forsvarer ham og siger, at det er slet ikke sikkert, at han har... og det er den anden ting, der er sjov, fordi spørgsmålet er, om Claus Christensen er lidt bias her, fordi han jo holder så meget af Woody Allen-film, som rigtig mange filmelskere gør, at man er lige så farvet som dem, som dømmer ham skyldig, så vil man ikke have det rigtigt, fordi hvad så med alle de gode film, man har lavet? Det er jo svært at være andet end biased, hvis man elsker hans film. Klokken er 18, og du kan...